σου τρόμαξα. Φωνάζω το όνομα χωρίς να θέλω. Γυρίζω πως το νάχει. Παίρνω χωρίς να ρίξω. Νιώθω το κάψιμο, είναι ωραία φωτιά πουθενά.